maumivu ya mapenzi hayawezi kushauzika. Natamani kuweza kuko moyo kiburi, kudhalau na kupuza yote yanayofanyika. Lipo apisha mbala penzi palipo pandwa mapenzi ya kwe, amini kafune upendo na sio kila siku kejeni. Wapo api wenga wapenzi wakanipe mafunzo jando, amini kajue yatakacho lada lipo ninapopeni. Yanachosha matendo yako ya kila siku, yanachosha maumivu yako akili yangu, yanachosha chonga nani anajua upo mwisho wa maumivu pindi nikapodisapia. Hei ni upendo we unangusha, nikiwe kama lengo we unayaruka. Nini unataka, mbono nani chosha? Haki unachosha, anachosha matendo yako ya kila siku, yanachosha maumivu yako akili yangu, yanachosha bwege mini bwege sawa, ila kisifanye ukaotambawa. Kwani mwisho jua lazima kuzama, itazama penzi tanizamisha. Kama ni ubwege mini bwege sawa, ila kisifanye ukaotambawa. Kwani mwisho jua lazima kuzama, itazama penzi tanizamisha. Hine ni upendo we unangusha, nikiwe kama lengo we unayaruka. Nini unataka